Bai, badia eskaz batzu. Bat ez besteko bat da, baina bizpailu erakasle beti eskaz ditugu. Eta ikasen artean ama bost bat. Gai, ogeitu berdion eta ogoi eta ogeita bost kasu kontaktu. Hortan gira, me batzu partitzen dira, beste batzu itzultzen eta gutxi gora bera behar zenbakietan egoiten gira. Erakasle horiek ordezkatu gira edo berat atxeman beste antolaketa modu bat? Horten pasatzen dena, ondoan dauden beste erakasleak dituzte haien ikasleak hartzen eta zerbait antolatzen esatzen gira hemen. Mementukot ez da albiderik falta diren irakasleak ordezkatzeko. Antolaketaren aldetik, nola bizi duzu zuk zuzendari gisa, hor sartzetik adibidez komplikatua da kudeatzea. Nesu antolaketa ipatzeko, beraz COVID-a espaiko partez hor dugu, eta guk saatzen gira behaz beti dizentien emaiten gauza guzi horiek, psikodramean erori gabe, eta gauza batzu demagun gure buruari errefusatu diogu beraz hor ikasleak zatitzeak kanpoan emaiteko, rektangula batzuetan, beste ikastetxe batzuetan gina izan den bezala. Eta ez da ados COVID hor da, baina eziketa mailan eta ikasleen barnean sarrazi nahi ditugun baloreak hor dira ere eta horako gauzoak errefusatzen ditugu. Bistan dena protokoloa aplikatzen dugu ahaldugun einean. Protokoloa usu, protokola gauzak finkatzen ditu, baina guk ez ditugu beti albe, ez dakit fisikoak, materialak eta langileak gozo egiteko, beraz gure egiten dugu eta aintzina pika. Berbatekit, ikasen artean ere, maskarena, hori guztian nola bizitzen duten, baituzu, hola, oihartzunak? Nola bizitzen duten, uste dut, ikaslen ikuspundutik, beraz gauza importantena dela elgar ikustea, kolegioan, eta denbora elgarrekin pasatzea, kanpoan, horako gauzak. Gero, maska eta dena, konforme egiten dute, usatuak dira, eta ne ustez horrek ez du baita espada arazo berzik pausatzen. Zanuzu, ema bost bat, hori bat ikasle eskaz zirela, hoekin ere lotura txikitzen da, nola egiten da. Zeta zela da, bat zuzan heldu dira, joten dira, behitz hor lotura pedagogiko hori atxikitzeko. Ardion, xaskan, beraz, bigarren mailako kasikolegiko guzietan, bada sistema bat tutoregotza deitzen dena, nun ikasleak banatuak dira adigan hasiz horko helduena inzinean, eta hemen, beraz, ikasle bat falta delarik, tutoreak deitzen du. Jadanik arremana txikitzeko, lasaitzen du, gaiteko beraz giraetekoan ez baduk langusia egina eta dena lasai, malgoki jokatuko dugula. Lehenik beraz ikasleak hor lasaitu behar dira, eta giraetekoan beraz alden guzia martxan jartzen sehatzen gira, errikurak eta lana segurtatzeko. Burasun aldetik arremana ongi pasatzen da, ulerko jak dira edo? Gurasuan letik, bai, ne ustez, haiek ere aski despistatuak edo izan dira, justuki protokolo berriaekin, nun beraz testen kopurua biderkatu den hainitz eta biziki komplikatua zen, nun bait beraz itzordu bat hartzea, testa egitea eta ela, ala, guk alduguna, pentsatzut alduten guzia egiten dutela, aurre egiteko egoerari ere bai, eta ez dugu beraz harreman konfliktik borik haiekin. Alde hortaik, uste dut aski argia dela eta komunikazio mailan guk ere gure helburua waidula bi urte beraz argi eta garbi utzi diegu dener, hori zen ahalik eta gehien presentzialian segitzea hemen, ikasleentzat ezinbestekoa baita. Batez ere egoera familiala bereziak dituzten horientzat, ezinbestekoa da hemen sozializatzea, eskolarki usaiak atxikitzea eta hori lehentasuna maiten dugu.